спарэчкавае сочыва. Слоік з парэчкавым сочывам стаяў у шафе з посудам, дзе яго ніхто не шукаў. Іншыя ўжо знайшлі, і яны спустошаныя чакалі наступнага лета, а гэты схаваўся за талеркамі, таму затрымаўся да лютага, а напаўнялі яго яшчэ ў ліпені ягада за ягадай, хвіліна за хвілінай. Спачатку парэчкі падалі ў вядро грукочачы, бы кроплі дажджу, а пасля набралася дно і стала ціха. Ягада за ягадай, хвіліна за хвілінай. Буйныя, чорныя, налітыя, крыху з павуціннем, крыху з засохлым лісцем, адну абхапіў лапкамі жук, ды так і ўпаў з ёю ў вядро, трымаючы ў абдымках. Ягада за ягадай, хвіліна за хвілінай. На пальцах заставаліся чырвоныя, падобныя да крыві плямы, калі лізнуць салодкія. Ягада за ягадай, хвіліна за хвілінай. Бясконцыя кусты, бясконцае неба, бясконцае сонца. Як надакучыць маўчаць, можна пачаць размову, і пакоцяцца слова за словам, ягада за ягадай, хвіліна за хвілінай. Дзед, як быў малады, паехаў зарабляць на шахты далёка ў Расію. Тут ён толькі на зямлі працаваў, а там пад зямлёю. Тут збіраў залатое, зялёнае, чырвонае, жывое, а там чорны вугаль. І так непадобна было гэта новае чорнае цвёрдае жыццё да таго, што меў раней, што і не ўпэўнены быў, ці былі калі тая вёска, свая хата, сям'я. Там ён і спаткаў бабулю. Яна таксама без мінулага, нічога за сабой не мела. Так яны і падабраліся адзін да аднаго, ягадка да ягадкі, а зараз абодвух няма. Калі ў вядро скоціцца сонца, на галінках нічога болей не застанецца, ягады занясуць у дом і пакінуць адпачыць, бо здаецца, што і яны стаміліся і гудуць, як напрацаваныя рукі, ныюць, як скамянелыя спіны. Наступным ранкам парэчкі памыюць, ператруць з цукрам, паставяць кіпець. З дна рондаля падымецца вецер, які заснуў у кустах і так і патрапіў у пастку. Забуркоча, вырвецца на паверхню, паспрабуе вызваліцца, ператворыцца ў белую аблачынку, каб вылецець у расчыненую фортку. Але занадта салодкае сочыва, не адарвацца. І аблачынку з'ядуць, назваўшы пенкай, а што рабіць, гэта жыццё, а не казкі. За вокнамі цёмна, а значыць вельмі позна, забавіліся. І калі будуць разліваць сочыва, то падасца, што гэта разліваюць летнюю ноч, густую, сіне-фіялетавую, з маленькімі бубачкамі-зоркамі. Разальюць і закрыюць, падпісаўшы, як мастак падпісвае твор, парэчкі 2019, і схаваюць яе да зімы. А ў лютым знойдуць апошні слоік, пра які ўсе забыліся, і з'ядуць з гарачай гарбатай, і раптам пасталеюць на два летнія дні. Бо той час, калі збіралі парэчкі, дагэтуль стаяў некрануты, непрамінулы, закансерваваны. А зараз, эх, вычарпалі яго ягаду за ягадай, хвіліну за хвілінай.